3. ธรรมทายาทสูตรว่าด้วยทายาทแห่งธรรม29ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราอย่าเป็นอมิสทายาทเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทหากเธอทั้งหลายเป็นอมิสทายาทของเราไม่เป็นธรรมทายาทเพราะข้อนั้นเธอทั้งหลายจะพึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิสทายาทอยู่ไม่เป็นธรรมทายาทแม้เราก็จะพึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิสทายาทอยู่ไม่เป็นธรรมทายาทหากเธอทั้งหลายจะพึงเป็นธรรมทายาทของเราไม่เป็นอมิสทายาทเพราะข้อนั้นเธอทั้งหลายจะไม่พึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นธรรมทายาทอยู่ไม่เป็นอมิสทายาทแม้เราก็จะไม่พึงถูกวินยูชนทั้งหลายติเตียนว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอมิสทายาทอยู่ไม่เป็นธรรมทายาทภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทเลยเพราะเรามีความเอ็นดูในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาท30ภิกษุทั้งหลายหากเราจะพึงเป็นผู้ฉันเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัตตกิจมีความสุขตามต้องการแล้วแต่บิณฑบาตของเรายังมีเหลือจะต้องทิ้งในเวลานั้นภิกษุสองรูปถูกความหิวและความอ่อนเพลียครอบงำพากันมาเราควรกล่าวกับภิกษุทั้งสองรูปนั้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ฉันเสร็จห้ามพัดเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัตตกิจมีความสุขตามความต้องการแล้วบิณฑบาตนี้ของเรายังมีเหลือจะต้องทิ้งหากเธอทั้งหลายประสงค์ก็จงฉันเถิดหากเธอทั้งหลายไม่ฉันบัดนี้เราจะทิ้งลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือเทลงในน้ำที่ปราศจากสัตว์ภิกษุสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้เสวยเสร็จห้ามฉันเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัตตกิจมีความสุขตามความต้องการแล้วแต่บิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลือจะต้องทิ้งหากเราจะไม่ฉันบัดนี้พระผู้มีพระภาคก็จะทรงทิ้งลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือเทลงในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์แต่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราอย่าเป็นอมิสทายาทเลยบิณฑบาตนี้เป็นอมิตรอย่างหนึ่งทางที่ดีเราจะไม่ฉันบิณฑบาตนี้แล้วในวันคืนผ่านพ้นไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความอ่อนเพลียนี้แลเธอจึงไม่ฉันบิณฑบาตนั้นแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความอ่อนเพลียนั้นแลลำดับนั้นภิกษุรูปที่สองได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคได้เสวยเสร็จห้ามพัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ้นสุดภัตตกิจมีความสุขตามต้องการแล้ว แต่บิณฑบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลือจะต้องทิ้งหากเราไม่ฉันบัดนี้พระผู้มีพระภาคก็จะทรงเทลงบนพื้นที่ปราศจากของสดเขียวหรือเทลงในน้ำที่ปราศจากตัวสัตว์ทางที่ดีเราควรฉันบิณฑบาตนี้บรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนผ่านพ้นไปอย่างนี้เธอจึงฉันบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่สองนั้นฉันบิณฑบาตนั้นบรรเทาความหิวและความอ่อนเพลียแล้วให้วันคืนนั้นผ่านพ้นไปอย่างนี้แต่ภิกษุรูปแรกนั้นก็ยังเป็นผู้ควรบูชาและสรรเสริญว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะการไม่ฉันบิณฑบาตของภิกษุรูปแรกนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลาเลี้ยงง่ายปรารภความเพียรสิ้นกาลนานพระเหตุนั้นเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทเลยเพราะเรามีความเอ็นดูในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอมิสทายาทพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้แล้วพระสุคตครั้นตรัสพระดำรัสนี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปยังพระวิหารความไม่สนใจศึกษาวิเวก31เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายในวิหารนั้นมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกภิกษุเหล่านั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุพวกกระผมมาจากที่ไกลเพื่อจะทราบเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของท่านพระสารีบุตรพวกกระผมขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรได้โปรดแสดงเนื้อความแห่งภาษิตนั้นเถิดเพื่อภิกษุทั้งหลายเมื่อได้ฟังแล้วจะทรงจำไว้ได้ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีกระผมจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สนใจศึกษาวิเวกไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกกรรมธรรมทอดทุระในปวิเวกบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นเถระเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละและเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกะมนธรรมทอดทุระในปวิเวกภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นมัชฌิมาภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายไม่สนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายไม่ละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายเป็นผู้มากมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในโวกัมมธรรมทอดทุระในปวิเวกภิกษุเป็นผู้นวกะเป็นผู้ควรถูกติเตียนโดยฐานะสามประการนี้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่านี้แลเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายจึงชื่อว่าไม่สนใจศึกษาวิเวกความสนใจศึกษาวิเวก 32. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายด้วยเหตุเท่าไรหนอเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายในพระธรรมวินัยนี้สนใจศึกษาวิเวกละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละไม่ควรเป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกัมมนธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นเถระเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายละธรรมทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะสามว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกัมมนธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้เป็นมัชฌิมาภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะสามประการคือเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งว่าเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายสนใจศึกษาวิเวกเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองว่าสาวกทั้งหลายควรละธรรมดำทั้งหลายที่พระศาสดาตรัสว่าควรละเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามว่าสาวกทั้งหลายไม่เป็นผู้มากมากไม่เป็นผู้ย่อหย่อนไม่เป็นผู้นำในโวกัมมธรรมไม่ทอดทุระในปวิเวกภิกษุผู้เป็นนวกะเป็นผู้ควรสรรเสริญโดยฐานะสามประการนี้ด้วยเหตุเท่านี้แลเมื่อพระศาสดาประทับอยู่อย่างมีวิเวกสาวกทั้งหลายชื่อว่าสนใจศึกษาวิเวกมัชฌิมาปฏิปทา 33. ท่านผู้มีอายุทั้งหลายบรรดาธรรมเหล่านั้นโลภะและโทสะเป็นบาปมัชฌิมาปฏิปทามีอยู่เพื่อละโลภะและโทสะเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานมัชฌิมาปฏิปทาอันเป็นปฏิปทาก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ